تو اسباب پریشانی ما Thank you.

شهر پر شد. کنار خاک زشکم چلن گوهر پر شد. اگر به وصل گشاید دمی کنار، چه باشد چه باشد یا تیر غمزه جادو. گرم به مه بخانم که شکار چه باشد، گرم به مه بخانم که شکار چه باشد. مرا نگار چه باشد، گرین درخت بخندد از آن بهار چه باشد. اگر به پیش من آمد خیار یار که چونی، حیات نو بپذیرد تن انذار چه باشد چه باشد.